música i els ritmes diferents que ens acompanyen a Musicòpolis, la teva radiofórmula amb la capital de la música. Nitro ens aportava aquest tema dance amb Rainbow, amb l'Arc de Sant Martí, i ara mateix Joey Ramone amb Rock and Roll in the Answer ens continua presentant aquestes novetats discogràfiques. Rafael Corbí, al vostre costat, a Musicòpolis. Cançó anomenada Rock and Roll is the Answer, el rock and roll n'és la resposta, des de l'album Ya Know, a càrrec d'en Joey Ramone, aquesta cançó llançada a finals d'abril d'aquest 2012 i que ens acompanyava també a través de la seva bona música. Gent llegendària que una vegada més també retorna a nosaltres i ens deixen escoltar la seva música. Això és el tema anomenat That's Why God Made the Radio. Això és la causa per la qual Déu va fer la ràdio. Són els Beach Boys. Tonight, everywhere you go, he waits. God made. That's why God made. That's why God made the radio. Després d'aquest That's Why God Made the Radio, a càrrec dels legendaris Beach Boys, una cançó de casa nostra amb la Clara, conjuntament amb Porvo, de Palafrugell, l'havanera del nàufrag. Vine'm a buscar. Les bromes negres tanyeixin el mar. Sigues el meu far. Quan la boira ofegui i no pugui avançar. La platja on vull naufragar. Seda les ones on el vent no fa mal. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que tinc l'ànima trencada i m'ofego en aquest mar. Vine'm a buscar. Quan l'horitzó fugi se'm pugui escapar. Sigues el meu far. Quan crits de gavines m'angoixin el pas. La plaça arrasseda les ones on el vent no fa mal. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que tinc l'ànima trencada i m'ofego en aquest mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense mar. Que tinc les veles tristes i ja no puc navegar. Que tinc l'ànima trencada i m'ofego en aquest mar. Que sóc nàufrag de la vida sense barca i sense... ara amb el Provo, la vanera del nàufrag. La teva radiofórmula et porta ara una cançó de Star Killers dins el món de la música ballable amb Nadia Lee, el basto edit del seu Keep It Coming. With Aquest era el ritme que ens aportava una gent divertidíssima amb un tema que és una campanya publicitària, amb aquest Echale Nesquik que ens aporta la gent de La Casa Azul, una de les seves peces extretes de l'àlbum Nesquik Time, enregistrat a Barcelona. Després d'haver escoltat El Sueño de Morfeo amb Lo Mejor Está Por Llegar i Star Killers amb Nadia Ali amb el seu Keep On Coming, acabem aquest segment de la teva ràdio fórmula de Musicòpolis amb Selena, la versió merengue del seu Enamorada de Ti. Siento una emoción dentro de mi corazón, solo con verte a ti me haces a mí tan feliz. Si te llamo y tú no vienes, si la luna ya no habla, será porque tú me faltas. Y es que cuando yo te veo, y es que cuando yo te miro, solo quiero darte un beso, es lo único que pido.